Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Én 1997-ben, amikor először jártam az Egyesült Államokban, akkor láttam egy baráti családnál, hogy a nappaliban elhelyezett hatalmas tévékészüléken neteznek. Ott volt egy ilyen kis pici készülék, a set-top box. Set-top box volt a tévékészülék tetején, de az ő ülükben meg volt egy billentyűzet, ami ezzel a set-top boxban volt egy, hát egy ilyen rádió kapcsolattal volt összekötve, és nem értettem, hogy ez miért jó, hogy körülbelül 6 méter távolságról nézik azt a netes tartalmat, amit egyébként a monitoron is nézhetnének egy szobával odébb. Most meg már azt nem érted, hogy mit nem értettél akkor, mi? Hát azért hoztam föl ezt most az elején, mert hogy a Las Vegas-i CES, vagy ahogy ott mondják inkább CES kiállításon, az egyik fő téma lesz az, hogy netezhetünk a jövő tévéjével. És ennek vannak mindenféle bejelentései. És gondoltam, hogy itt az elején beszéljük meg, hogy például a HD tévékben megjelenik a flash technológia, aztán lehet YouTube videókat nézni majd a HD tévéken, és hát a Yahoo is bejelentette, hogy már jelen lesznek a Yahoo-nak a mini alkalmazásai a televíziókban. Na azért a gyenge elméjűeknek, mint például én, egy kicsit azért magyarázok ezt a dolgot el, mert például a nyáron tönkrement a tévénk, vettünk egy másikat, de ez már ilyen LCD tévé, ilyen lapos, és hát ezt is tökre rá lehet dugni a számítógépre, és akkor kijelző. És? Szóval mi a különbség? Ó, sok. Nagyon sok. Na, mondjad már, mert én tényleg kíváncsi vagyok. Most nem akarom lelőni a média lejátszómnak itt, hogy előre elmondani, de rádugsz például egy olyat, egy ilyen média lejátszóval, amit én is hoztam. Abban is van például, hogy YouTube videókat lehet nézni, és akkor szépen megnézd a YouTube videókat. De ez csak egy kijelző, tehát az a feature benne, hogy a számítógépem kijelzője helyett a tévét használom kijelzőnek, vagy a tévé adáson a kábelen jön keresztül az internetes tartalom. Inkább az utóbbiről van aha, szó. Én már értem. Meg valami közeledésről is lehet itt szó, technikailag is, meg kicsit tartalmilag is. Hát ugye most már maga a műsorszórás az inkább digitális mindenféle szempontból, akár a spagócás technológiát vesszük, akár a levegőben szaladnak a rádióhullámokat. Tehát ez tányéros, jó árasítva. Tehát mindenféleképpen a digitális tartalom szórás felé megy a világ, tehát ebbe beállnak a televíziók is. Egyértelműen. Már nem az lesz, hogy hány tuner van benne, hanem hogy hány streamet tud fogadni egyszerre a készüléket. És akkor majd retro akar lenni az analóg tévét, néz, ugye? Hát ahhoz már gyakorlatilag saját adótornyot kell neked majd installálnod. Jó, csak én azon gondolkodtam, hogy és itt jutott eszembe a 97-es első élményem, hogy ez akkor lesz tényleg izgalmas, hogyha kicsit a tévéműsorral valamilyen kapcsolatba kerülnek ezek a technológiák. Az a bizonyos flash technológia, ami most egy netes weboldalon megmozdítja az animációt, vagy belekattinthatok valamibe, az lehetne része egy tévéműsornak. A jövőben persze. Én azt mondom, hogy inkább az van, hogy egyre több tartalom előállító nem kizárólag tévéadásra állítja elő a tartalmat, hanem már netes megjelenésre, vagy digitális megjelenésre, maga a tartalom egy digitális formában jön létre, tehát mindenféleképpen könnyű ezeket a tartalmakat sugározni az interneten keresztül, és hogyha megnézzük, hogy a tőlünk nyugatabbra levő országokban, hogy a televíziókat már hogyan nézik a fogyasztók, akkor azt látjuk, hogy például a BBC-nek az adásait már megtekinthetett teljesen digitálisan bármikor. Ugyanezt a televízió készülékeddel is megteheted, tehát innentől fogva az, hogy most melyik szolgáltatónál van televízió szolgáltatónál, vagy kábel tévés szolgáltatónál előfizetés, de ez viccessé válik, mert gyakorlatilag már senkit nem fog érdekelni, hogy hány csatornát kínál föl a csomagba ez a szolgáltató, mert te ugyanúgy váltogatsz majd a csatornák között, csak esetleg a YouTube-ot nézed, vagy ugyanúgy a BBC-t nézed, vagy ugyanúgy mondhatjuk, hogy a Magyar Egyet, vagy Magyar Kettőt, vagy az RTL-t. Ez nagyon hamar el fog jönni egyébként nálunk is. Külföldi tartalmakat már lehet így nézni. Jó, csak visszatérve erre az eredeti felvetés, hogy netezhetünk a jövő tévéjén, ez nem csak a YouTube-ot, meg a videó lejátszást jelent, hanem egy sor más dolgot is, kommunikációt. Sor más dolgot, de elsődlegesen szerintem ez lesz. Hogy az elektronikus újságokat böngészed, vagy műsorújságokat fogod böngészni, megnézed a filmekről például az IMDB-t, hogy az a műsor az milyen, tehát érdemes-e neked időt fetszelnöd bele abba, hogy megnézed, vagy ne nézd meg. Ez már mind elérhető lesz ezeken a tévéken. Amit egyébként a műsorszolgáltatók soha nem fognak tudni, mint klasszikus műsorszolgáltató szolgáltatni neked. Az élethelyzet nekem az, amit nagy kérdés. Szóval, hogyha ott ülünk a tévéképernyő előtt, mondjuk akár egyedül, vagy a családdal főképpen, akkor azért mindig egy harc folyik, hogy melyik csatornát nézze a család, és hogyha konfliktus alakul ki, akkor inkább a családfő átvonul a másik tévéhez, és nézi a foci meccs közvetítését. A többiek fordítva, a többiek mennek át a másik szobába. Hát nem feltétlenül. Családja válogatja. Egyébként nagyon sok képernyő van egy-egy lakásban, tehát hogyha számítógépen is lehet tévézni, meg tévén is lehet tévézni, a legtöbb lakásban legalább két tévékészülék van rendszerint. Számítógépből is van legalább egy, vagy inkább a kettő, ha a gyerekek is nagyobbak, akkor már nekik is van saját számítógépük, hordozható gépek is, ugye bejöhetnek a képbe. Tehát gyakorlatilag rengeteg olyan készülék van, ami lehet televízió műsort nézni. A kérdés igazándiból az, hogy ezt aktívan vagy passzívan tesszük. Tehát ez a hasonlattal élve az előredülős karosszékes, tehát hogyan nézem a számítógépen, vagy pedig a hátradülős pattogatott kukoricás lábon fölrakós típusú, és itt vannak azért nagy életmód, meg életstílusbeli, meg fogyasztási különbségek. Hátradőlős, pattogatott kukoricáshoz illeszthetőek ilyen interaktív lehetőségek? Tehát, illeszthető, hogy de én szkeptikus videó vagyok, hogy az emberek mondjuk egy ilyen nappaliban, amiben egy nagy televízió képernyő jó messzire van tőlük, és általában távirányítóval egyel vagy kettővel operálnak, hogy most melyik csatornát nézzék, vagy éppen mit kapcsolnak, mondjuk egy DVD-t, vagy egy videót, és ki van nekik rakva mondjuk egy Dolby 5-6 hangfalas rendszer, egy házi mozi rendszer, hogy akkor ők most ott akarnak-e olvasni mondjuk bármit a kijelzőn. Lehet, hogy az előkbe kapnak egy laptopot inkább, és akkor úgy paralel csinálják a dolgot. Én azt gondolom viszont, hogy most ezzel a digitális átállással pont arra a határa érkeztünk, mint annak idején a fekete-fehér televízióból a színes televízióba, és akkor így életszerűvé is vált a képernyő mögötti teletext részleg is. Én azt gondolom, hogy most olyan új technológia jön be, hogy ezzel meg lehet valósítani, illetve aktiválni lehet a nézőket, és igazából felhasználókká válnak. És a technológiai részéhez akartam még két mondatot fűzni, amikor azt mondtad, hogy a televíziók miért nem alkalmaznak flash dolgokat. Az az internetnek, illetve magának a net technológiának, vagy az online technológiának egy alkalmazása. A televízió mozgóképpel dolgozik, ott már nem kell megmozdítani a képet, a netnek meg kellett mozdítani a képet. Ez valamennyire ugye a GIF-es alkalmazás után ezt kiváltotta. Nem maga a mozgás, hanem az, amikor én beleavatkozhatok abban animációban, ez igazából a kérdés benne. Tehát sok más tévés témáról fogunk még itt beszélgetni a mai nap során, ami jobban meg kevésbé szorosabban kapcsolódik ehhez a világhoz, de ez lesz az idei első netidőkben. Az új év első hírsziporkái Dragon Györgytől, majd vendégünk lesz Mucsi Csaba, a Magyar Televízió új média főszerkesztője. Elindult a HíradóWeb, a híradósok már nem csak a tévéképernyőjére készítik a hírműsort. Vírus videók és más kulcsesemények 2008-ból Pintér Róberttől, majd Borák András egy csodaszámba menő média lejátszó programot mutat be. És eljött a digitális nirvána. Megbeszéljük a tévék távirányítóját, majd az infószótárban PMP egy újabb rövidítés. Már egész média központokat hordunk a zsebünkben, de mitől játszik a média lejátszó? Spányik Balázs már napok óta használja a Windows 7-es beta változatát. Pár nap múlva hivatalosan is mindenki kipróbálhatja. Az első tapasztalatok itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. A stúdióban az Asztal Társaság, Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellett a Spányik, Chatman, Balázs. Szép jó estét kívánok! Billentyűzet nélkül, úgyhogy lassacskán már nem mondjuk azt, hogy Chatman. Un-Chatman. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Boldog új évet! És Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online igazgatója. Jó szurkolást! Nem jól mondtam meg. Találni. Én ebben már nem, tudod, inkább nem teszek. 2009, új életet kezdtem, új fogadalmat tettem. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és köszöntöm a stúdióban Mucsi Csabát, az MTV új média főszerkesztőjét. Jó estét kívánok! És majd kérlek is, hogy a tévés témákhoz szólj hozzá, mert hogy lesz még azért, de előtte meghallgatjuk Dragon Györgyet és a hírsziporkákat. Szervusz, kedves Gyuri, itt vagy a vonalban? Szervusztok, szervusztok! Maximális boldog új évet! Mindenkinek. Boldog új évet nektek, és igen, itt vagyok a vonalban, és hallottam, hogy televíziós témákról beszéltek, így átkonfiguráltam itt teljesen, hogy szép informatikailag fejezzem ki magam a hírsziporkáimat, és gyorsan előrántottam néhány televíziós vonatkozást is, így a Bugyellárisból. Mindent elmondasz, aztán mi megmegyünk haza. Tessék? Mindent elmondasz előlünk, és aztán megyünk haza. Na mondjad. Nem, hát erről szó nincsen. Két televíziós hírt tudtam így összeszedni azon hirtelenjében. Az első, az nem tudom, tudjátok-e, vagy ott a jelenlevő vendég tudja-e, hogy melyik az Egyesült Államok legnépszerűbb televíziós eseménye. Minden évben megrendezik. Az Oscar díját adó. Majdnem. Majdnem? Hát akkor... A Super Bowl, az Super Bowl gála, így van. Döntője. Így van. És ez a mérkőzés, ez most nem sokára februárban lesz, meg egyelőre ugye nem tudjuk, hogy kik lesznek a résztvevők, mert még 8 csapat küzd azért, hogy oda bejusson. De egy érdekes dolog történt, ugyanis média szempontból egyedi dolgot fog művelni az NBC, aki közvetíteni fogja ezt a bizonyos eseményt a DreamWorks-tel és a Pepsi-vel együttműködve. Reklámnak a reklámját készítik el. Ennek a bizonyos eseménynek a szünetében ugyanis egy animációs filmnek a demóját, vagy egy ilyen előzetesét fogják bemutatni, viszont háromdimenziósan, és ehhez országos szinten 125 millió háromdimenziós szemüveget fognak szétosztani. Most a dologban azért kapcsolódik egyrészt hozzánk, mert hát nem nagyon volt eddig még arra példa, hogy reklámjáról beszélhetünk, hiszen reklámfilmeket fognak reklámozni ezzel a dologgal. Másrészt ugye a 125 millió szétosztott szemüvegen akkora bazi nagy Intel logó van, hogy azt így el sem tudjátok képzelni. És vajon miért? Hát azért, mert ezt a bizonyos filmet olyan Intel szervereken számolják, amelyeket gondolom úgy gondolják, hogy megéri ezzel a bejáratott márkanével reklámozni az egész eseményt. De hogyha jobban belegondolunk, akkor egy 60 másodperces háromdimenziós filmecskéhez 125 millió ilyen szemüveget fognak szétosztani. Ez azért egy nem mindennapi teljesítmény, hogy nem tudom, a vendégünket megszólíthatom-e innen. Sajnos a Magyar Televízió nézettsége nincs 125 milliós, de ez nemzetközi. Nincs, nem még nagyon sok televízió, nincs annyi. Az mekkorának számít? Mi mekkorának számít? Ezt nem hallottuk. Egy 125 milliós nézettség ilyen nemzetközi szinten. A 125 milliónak számít. Oké, de nagyon sok. Nagyon soknak számít. Tehát gondolj bele, hogy mondjuk egy vészhelyzetet a csúcs idejében 10-15 millió ember szokott nézni, vagy mondjuk egy született feleségek részt, amik nagyon erős nézettséggel bírnak. Hol? Az Egyesült Államokban, ezt elfelejtettem mondani. Tehát 125 millió, az annak a tízszeres, az hihetetlen nagy. Szóval elképesztő nagy esemény lesz, és hát remélem mi Magyarországon itthon is közvetíteni fogják ezt a mérkőzést, bár nem az NBC, hanem egy magyar sportcsatorna, és nem hiszem, hogy a szünetben be fogják adni, bár reménykedhetünk, hogy ezt a reklámot mindenki készüljön ezzel a kétszínű 3D-s szemüveggel, mert biztos, hogy nem mindennapi élmény lesz. Jó lenne, hogyha majd követnéd ezt az eseményt valamilyen módon, kedves Gyuri, hogy aztán beszámolhassunk róla, hogy... Az amerikai futballligának a döntőjét az biztos, hogy követni fogom, mert azt hidd el nekem, ilyen diehard fanatikus vagyok. Jó, csak hogy tényleg mennyi lett a 125 millióból. Meg hogy tényleg mit tud azt kezdeni magával, aki nem kap ilyen szemüveget? Tehát ez lát ilyen elmosódott képet? Van ez a dologban az érdekesség, hogy akkora nagy a reklámkampány, hogy létrehoztak egy zöld vonalat, hogy azoknak, akik nem jutott szemüveg az ilyen fontos elosztóhelyeken, ilyen bevásárlóközpontokban, benzinkutatás, stb. Fel lehet hívni ezt a zöld vonalat, és lehet ilyen szemüveget kérni. És akkor ezt postázzák az illetőknek. Vajon ez egy háromdimenziós tévés korszaknak az elejét jelzi? Szóval lesz ennek folytatása? Vagy? Ez is felmerült bennem, hogy még akár ez is lehet lévén, ehhez tartozni fog egy olyan esemény, amikor az egyik legnépszerűbb most futó amerikai sorozatot, ami az NBC-n a legnépszerűbbek között van, aminek Csákka címe, ennek egy komplet epizódját forgatják le, és adják majd le azoknak, akik ezt a szemüveget igényelték és használták, és ami persze egyéb televíziónézők számára élvezhetetlen lesz, nem tudom pontosan a technológiáját ennek a dolognak, hogy ez hogy van, de ugye nézhetetlen az a, hogy nehezen nézhető, amikor 3D szemüveg nélkül nézzük. Minden esetre ez egy hatalmas nagy kísérlet lesz, hogy a sok millió embernek mennyire fog bejönni. Ha bejön, akkor egy érdekes új televíziózás kezdődhet el. Mi már egyébként itt többször beszéltünk olyan tévés technikáról, vagy kép megjelenítő technikáról, ami háromdimenziós megjelenítést teszt lehetővé szemüveg nélkül. Ez bizonyosan nem ilyen. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog elterjedni. Talán egyébként pont a CES-en vagy a CES kiállításon előfordulhatnak ilyen kijelzők is, de menjünk tovább, Gyuri. Következő hír is egy televíziós témához kapcsolódik, bár visszatérünk egy kicsit a múltba úgy, hogy a jövőben nézünk, ez ilyen ellentmondásosnak tűnik a dolog. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy amikor elindult a számítástechnika otthoni hódító útján, akkor milyen számítógépeink voltak a Commodore meg Spectrum korszakban. A billentyűvel egybe volt építve minden. És ezt kellett ugye egy televízióra kapcsolnunk. Most hatalmas nagy népszerűségnek népszerűsége van az Asus vagy IEEE PC sorozatának, amiből pont a CES-en jelentettek be egy legújabb darabot, ami képzeljétek el, egy számítógép, ami bele van építve egy billentyűzetbe. Az összes létező alkatrészre ez egy Atom processzorral meghajtott gép, 1 GB memóriával és egy SSD meghajtóval, tehát egy csöndes gépecske, ami még nem is melegszik túl. Van a billentyűzet mellett egy ilyen 5 hüvelykes tapipad, ami egyébként egy LCD kijelző is, hogy az elsődleges funkciókat azon keresztül, mint egy távirányítóval lehessen kezelni. És azért találták ki ezt a készüléket, hogy otthon úgy is van több darab monitor, meg több darab olyan televízió, ami képes a VGA képnek, vagy a HDMI képnek a megjelenítésére. Épp ezért a készüléken ugye VGA és HDMI csatlakozók vannak, és ezeken keresztül csak rá kell dugni a televízióra, és attól kezdve számítógépezhetünk, internetezhetünk, és mindent csinálhatunk ugyanúgy, mint 20-25 évvel ezelőtt. Azért ez forradalmi, nem? Hát olyan sokféle számítógép van most már, hogy lassacskán egy ilyen családfát lehetne készíteni a számítógépekhez. PC, EPC, kézi számítógép, netbook, notebook, subnotebook, és még ezernyi féle típus van. És hallottam ma egy új kifejezést, a midbookot, ami a netbook és a notebook között helyezkedik el. Méretben? Igen. Vagy kilóban? Is. Na jó, Gyuri, van még valami? A hírben az volt az érdekes, hogy visszatértünk a 20-25 évvel ezelőtti trendhez, tehát azért ez egy érdekes dolog lehet. Egy utolsó hír pedig, hogy ha már itt szóba kerül az Intelnek az Atom processzorja, nagyon érdekes bejelentést tett az AMD, a nagy Intel ellenfél a CES-en, ugyanis bejelentették az Athlon Neo nevű ilyen platformjukat, amely hát nem hivatalosan akar versenybe szállni az Intel Atom processzorával, de hát gyakorlatilag végül is valamilyen szinten versenyezni akar vele. Az átlagos netbookok és a méregdrága ultrahordozható subnoteszek közé szállja ezt a chipet az AMD. Érdekessége az, egyébként a dologban, és majd biztos az András erről többet tud mesélni, hogy ez egy régi AMD technológia felújítva. Nem véletlen, hogy Athlon Neo-nak hívják, lévén az régebben Athlon processzoroknak hívták az AMD-nek a gyártányait egy hány éve? 4-5-6? Van az már 10 is. És rájöttek ezek a fejlesztőmérnökök, hogy az a technológia ma ilyen notebookokban tökéletesen használható. Kicsit csökkentették a fogyasztását, hozzácsaptak egy grafikus magot, és ezzel aránylag jó versenypozícióba, így hát persze a saját méréseik alapján kényszeríthetik az ellenfeleiket, hát majd meglátjuk, hogy ez sikerül-e nekik. Gyuri, köszönjük szépen, és jövő héten várunk téged a stúdióban. További jó műsort nektek, szervusztok! Valamikor tavaly októberben vagy novemberben indult el Magyar Televízió új szolgáltatása, ami a híradó szerkesztőségéhez kapcsolódik, illetve a Magyar Televízió portájához. A kettőt kötöttétek össze. Mucsi Csaba, az új média főszerkesztője a vendégünk, aki első között számolt be egyébként nekem akkor erről, hogy ezt elindítottátok, és én akkor azt éreztem és gondoltam is, hogy ez egy hatalmas nagy lépés. Legalábbis abban a szempontból, hogy hát láttuk azért itt a rádióban is, meg több televíziónál is, hogy nagyon nehéz elérni azt a pontot, hogy a televíziósok és egyébként a rádiósok is fölismerjék azt, hogy az internetnek a tömegkommunikációban mi a szerepe. És pláne ugye a híradósoknál azért ez egy, megint csak egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, hogy hát érzékeljék azt, hogy itt bizony az internet egy tömegkommunikációs csatorna. Úgyhogy én első körben szeretnék gratulálni ehhez a fejlesztéshez, és szeretném, hogyha beszélgetnénk erről, hogy miért is fontos ez, hogy megjelenjen a híradó web, meg egyáltalán mi is ez. Ez egy nagy hírfolyam, ugye? Így van, így van. Hát ez egy cross-média alkalmazás, tehát együtt dolgozik a televízió és az internet, vagy a számítástechnika. Maga a termék, maga a webhíradó, vagy híradó web, ez egy broadcast eszközökkel, televíziós eszközökkel, stúdió körülmények között vezérlőből irányított, híradós szerkesztőségi rendszeren előállított híradós termék. Vagyis leegyszerűsítem a hallgatóknak, ugyanúgy készül, mint a tévéhíradó, csak nem, éppen a netre adjátok. Nem úgy nem? készül, nem, pontosan ez a lényeg benne, hogy nem úgy készül. Az első adások még úgy készültek, azonban olyan online alkalmazásokat, olyan informatikai alkalmazásokat vezettünk és vezettünk be a rendszerbe, ilyen 3G-s technikás telefonoktól kezdve a apró kis kütyükig, ami nyilván képet is, hangot is tud továbbítani, illetve a helyváltoztatást olyan módon teszi lehetővé az információ áramlás kapcsán, ami azonnali képet, hangot tud adni. Persze mindezt lehet a nagyhíradóban is alkalmazni. Mégsem számít az interneten, azt gondolom, olyan minőségű, tehát nem fontos olyan minőségű képet, olyan minőségű hangot produkálni, hanem maga az információ a lényeg, hogy a leggyorsabban, a legrövidebb idő alatt odaérkezzen éppen a stúdióhoz. Az éppen a televíziónak egy erénye, hogy egyrészt a magyar televíziónak az erénye, hogy felvállalta ezt a kísérleti projektet végül is, de volt ennek előzménye. Nyáron elkezdtük a Európa-bajnoksággal, illetve az olimpiával azt a videós fejlesztést, amelynek végül az lett az eredménye, hogy ugyan nem nagy számokat fogok most mondani, televíziós mértékkel nem nagy számokat fogok mondani, de mégis az interneten az adatforgalom miatt mégis jelentős látogató mennyiséget tudtunk kiszolgálni. Európa bajnokság idején azzal indult az első menet, 13.200 user-t, az egyidejű konkurens látogatót szolgáltunk ki az egyik meccs kapcsán, aztán az Európa-bajnokság után volt egy Magyarország-Németország női kézilabda mérkőzés, ott viszont már 18.760 konkurens látogatót, és az olimpiánál az első magyar aranynál, Vajda Attilánál, ott viszont majdnem 30.000 egyedi látogatót tudtunk kiszolgálni 450-es streammel. Ez azt jelenti, hogy az adatforgalom az 13 gigabit volt. Gondolom ez azért fontos, mert ez bebizonyította a televízió vezetői számára is, hogy azért, ha jelentős számokat produkál a videó, akkor ezzel fontos és kell is foglalkozni. Így van, meg maga az esemény tette azt nagyon fontossá, hogy egyrészt maga az időeltolódás, maga az esemény jelentősége, az, hogy aki nem érte el a televízión ezeket az események, éppen benn volt a munkahelyen, ahol ugye nem mindenhol van televízió, sőt, inkább csak számítógépek dominálnak. Meg ott néha is dolgozni is kell. Így van, de maga az eszköz lehetővé teszi azt, hogy a munka mellett vagy hallgassa, vagy éppen ha olyan ideje van, akkor nézze is az eseményt. És ezért fejlesztettünk rá 10 videószerverrel hatalmas adatforgalommal. Hát ez a 13 gigabit sávszél, hogyha csak a budapesti adatforgalmat nézzük, akkor gyakorlatilag több, mint az egytizede. Tehát a Bixnek az egytizedét mi abban az időintervallumban, abban a 10 percben, vagy negyed órában az egytizedét lefoglaltuk. Hadd kanyarodjak vissza a híradó webhez, mert ugye pont itt az előbb mondja is az Zoli, hogy ugye munka közben kevéssé ér rá az ember, de azért időnként kikanyarít egy kis időt, hogy körülnézzen, tájékozódjon, elolvassa a híreket. És azért régebben megszoktuk, hogy megnézzük a különböző televíziós oldalakat, és megjelentek a különböző híradóknak az online-osított változata, tehát ugye elhelyezték a híradókat, és hát másnap délelőtt ugye mindig csak az előző esti híradót lehetett csak megnézni régebben. Ezért gondolom, hogy fontos ez a híradó web, hiszen ha mondjuk 10 óra 17 perckor nézek rá, akkor megtalálhatom már a 10 órai híradót is, vagy ha éppen pont 10-kor, akkor így élőben. Így van, így van. De hát, bocsánatot kérek, de ha jól emlékszem, mi már egy éve is néztük otthon a híradót a híradó.hu-n. Így van. Élőben. Így van, a broadcast híradót tudtad nézni, ez a termék viszont nem. Broadcast alatt azt értjük, ami a tévében megy. Így van, bocsánat. Tehát délelőtt 10 órakor nem tudod megnézni, vagy nem tudtad régen. De igen, ami az adásban, éppen a televízió adásban volt, lusta voltam átmenni a nagyszobába, bekapcsoltam az interneten, 3 másodperces szinkron különbséggel, ugyanaz az adás nézhető volt már 1 éve, szerintem 2 éve is, akár 3 éve is. De 10 órakor nem volt híradó? Volt 10 órakor? Jó, hát délben volt híradó, vagy délután 17:30-kor, vagy este 18:30-kor. Ez a fontos, amit most mondtál. 7 híradót állított elő a Magyar Televízió a televízióra. Most mi ezt a számot megnöveltük. Ezeket a híradókat mind adtuk az interneten, újra meg lehetett nézni, illetve élőben is meg lehetett nézni. Azonban az esti és a reggeli híradókat, az éjszakai híradókat gyakorlatilag a nappali sávval összekötöttük, ezért indul 8 órakor van vége a televíziós híradónak, illetve 8 óra 10 perckor, 10 órakor indul csak egy webes híradó, 12-kor van újra egy televíziós híradó, 2-kor, délután 2-kor és 4-kor van webhíradó, 17:30-kor pedig már újra televíziós, 19:30-kor az estében is van egy hírösszefoglaló, és éjfélkor, vagy 00:30-kor van a záró híradó, és utána indul reggel 6 órakor, vagy 3:45-kor, 7:00-kor, 8:00-kor, és ezek mind televíziós híradók, 10:00-kor pedig már webhíradó. Tehát gyakorlatilag egy olyan 24 órát kerekítettünk le ebben a történetben, ami lehetővé teszi azt, hogy belecsipegetve a televíziós adásba, nappal úgy tudjunk televíziózni, és nem csak a hírekre gondolok, nyilván ez most egy váz. Úgy tudjunk televíziózni, hogy nem a televíziós eszközökkel, nem a televíziós csatornát használva, hanem az online csatornát használva. Hát gyakorlatilag egy olyan harmadik csatornának a váza készül, vagy lesz kiépítve, vagy éppen már a váza meg is van, amelybe vagy műsorokat lehet ismételni, vagy pedig önálló műsorokat lehet készíteni. Nagyon fontos. A Magyar Televízió nézők közönsége az jó részben, 2/3 részben 50 év fölötti. A fiatalokhoz, az 50 évnél fiatalabbakhoz nagyon kevés televíziós műsor jut el. Az interneten viszont pont megfordul az arány. A látogatóink 2/3 18 és 49 év közötti, a maradék 1/3-nak a fele 18 év alatti, a másik fele viszont 50 év fölötti. Tehát ebből következik az, hogy gyakorlatilag majd, hogy nyilván nem, de hogyha abszolút értékben vesszük, akkor rengeteg olyan fiatalt megtalálunk azokkal a műsorokkal, amik televízióra készülnek, televízióban készülnek az interneten, akik soha az életben nem kapcsolják be akár az egyes csatornát, a Magyar Egyet, vagy a Magyar Kettest. Visszatérve még mindig a hírműsor részére, ha egyben látjuk ezt a hírfolyam jelleget, vagy hírműsoroknak a hálózatát, akkor kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen CNN jellegű folyamatos szolgáltatássá állna össze, csak csupán a hírműsorokat, ha tekintjük. És nekem ezen a ponton eszembe jutott a régi hírújságíró mi voltam, amikor még délelőtt mentünk a különböző politikai sajtótájékoztatókra, és ott nem egyszer azonnal mondjuk a politikus kijelentette, amit ki akart jelenteni, és egy perccel később már egy krónika jellegű műsorban élőben kellett mindenről számot adni. És azt hiszem, hogy ez a forma alkalmas lehet erre, és visszahozhatja. Alkalmas. Így van. Ez pontosan lehetővé teszi, ugyanis bármikor, bármelyik pillanatban be lehet kapcsolni. éppen az adott sajtótájékoztatót is a mobileszközök segítségével. Ha van műsorvezetője, ha nincs műsorvezetője, és utána nyilván azt a digitalizáló szerkesztő rögzíti, és bármikor visszanézhető. De az adott pillanatban, ha én tudom, hogy 10 órakor van egy sajtótájékoztató, és 9 órakor felkészítem a látogatókat, hogy mi ezt most be fogjuk kapcsolni, akkor azt lehet nézni. Nem kell ahhoz televízióhoz fordulni, nem kell semmilyen más technológiát bevetni, elég, hogyha csak a számítógépét bekapcsolja. És ugye itt ebben az is egy érdekes dolog, főleg szakmailag, hogy nem lesz olyan nagyon szépen megvágott anyag, mint ami este a 7:30-as híradóban látható, hanem hát ott látunk valami egy statikus képet. Na, de hát ugye itt kapcsolva, hogy ezt nem igazán televíziós műsorként kell értelmezni. Így van. Hanem így itt van. A neten készül valami. Így van. Tehát hát igen, ez a quintesszenciája ennek a terméknek. Televíziós eszközökkel, televíziós szerkesztőkkel indult, de olyan módon beszüremkedik az online technológia magának az internetnek a idézőjelbe vett fésületlensége. És igazából mondom, az információ gyorsasága az, ami fontos, hogy eljusson a látogatókhoz, hogy ez jelenti azt, hogy ennek van értelme ilyet készíteni. Mi lesz a tovább lépés? Itt az előbb mondtad már, hogy ez egy váza mondjuk egy harmadik csatornának, és mindenféle más műsorokat is el lehet helyezni, de vajon az lesz ennek az evolúciója, hogy kifejlődik egy általam említett hírcsatorna, vagy lesz egy ilyen vegyes harmadik csatorna, amiben különböző más szórakoztató műsor is belefér. Mik a következő lépések? Igen, erre azt tudom mondani, hogy a rádiót is azért találták ki, hogy a hírek közötti szüneteket valamivel ki lehessen tölteni. Hát gyakorlatilag ugyanez a gondolat jutott nekünk is eszünkbe, amikor ez így elkészült, hogy most már megvan a hírváz. Innentől kezdve olyan szórakoztató, olyan kulturális, olyan közérdekű műsorokat készíthetünk erre a csatornára, illetve ismételhetünk meg a televízió programjából, amelyhez nem jutnak hozzá másonnan, vagy éppen nem nézi meg a televízióban a látogató. Gondolok itt olyan, most kísérletek folynak például autós műsorral, van egy főzős műsorunk, de gyerekprogramokat készítünk. Azt tervezzük, hogy például a Kultúrháznak egy olyan folytatása legyen ezen a webcsatornán, amit éppen programokat tud ajánlani, és ugyanazzal a szerkesztési eszközzel, ugyanazzal a tartalma, ugyanazokkal a műsorvezetőkkel, akik a televízióban megjelennek, abban a pillanatban, hogy az interneten is bekapcsolhatóvá válnak, és élőben válhatnak bekapcsolhatóvá, nagyon közel kerülnek a látogatókhoz. Megint csak szakmai vonatkozás ennek az egésznek, de mégis közérthető, hogy mennyire fontos ebben a műsoroknak az egymás utánisága, vagy lineáris egymás utánisága, ami ugye a televízióban egy fontos tényező, vagy pedig, ugye ez a hírműsoroknál teljesen egyértelműen érthető, hiszen egy eseményről számol be, ez ott és akkor történik például az említett sajtótájékoztatónál, de mondjuk egy szórakoztató műsorán már nem annyira fontos az egyidejűség. Mondjuk, ha egy kívánságműsorról van szó, akkor ott lehet egyébként ilyenről beszélni. Na de, ha még tovább gondoljuk, ugye a neten mindenki magának választja ki ezt a tartalmat, amit éppen elolvas, megnéz, hogy meghallgat. Tehát, hogy itt ilyen szempontból tényleg egy televíziós műsorszolgáltatás, vagy egy netes portál, vagy a kettő között alakul ki? A kettő között, ez egy cross-média, mondom, ezt így nevezik, hogy cross-média alkalmazás. Igazából, és ez egy régi vita is lehet, vagy régi beszélgetés témája is lehet, hogy mi a fontos, ugye a user, vagy a user által beküldött tartalom, vagy éppen a média gyárakból előállított tartalom, abban az esetben fogyasztható kulturáltan, és nem össze-vissza, nem egy anarchikus rendszerben, ha valamilyen módon, én azt gondolom legalábbis szerkesztett műsorról van szó, és az teljesen mindegy, hogy médiagyárban szerkesztették meg, televízióban, rádióban, vagy éppen más helyen, vagy éppen maga a felhasználó, de valami szerkesztési elvet követnie kell. Utána, hogyha már, pontosan, hogyha ez az egyveleg, amikor a médiagyár által szerkesztett műsor és a felhasználó által szerkesztett videó egy kalapba kerül, és annak valamilyen rendszert adunk, tehát magunk is szerkesztjük, és nem adnám fel azt a kapuéri szerepet, amit itt valamennyien betöltünk, akár rádióban, akár televízióban dolgozunk, azt az interneten is meg kell valósítani. Tehát valamilyen módon irányítani, rendezni kell, én azt gondolom. Önmaga a tartalom nem feltétlenül fogja kihozni azt az irányt, amit éppen a lehetőség visz magában. Tehát lehet arról szó, hogy esetleg egy néző küld be egy videót, vagy akár ajánl egy YouTube-on elhelyezett videót, ami mondjuk részévé válhat ennek a bizonyos televíziós műsorfolyamnak, de a döntést a szerkesztő hozza így meg, van, hogy adásba adja. Így van. Igen. Hát köszönjük szépen, és várjuk majd az újabb fejleményeket a Híradó webbel, vagy lesz ennek majd új neve? Nem tudom, most ez a név... Fejlődik. Igen. A csatornának szerintem lesz új neve, ennek a webcsatornának. Ebben lesz egy termék, illetve ebben már egy termék a Híradó web. Várjuk a fejleményeket. Maradunk még tévés, videós témáknál. Ugye az internetnek is az egyik legfontosabb húzó tényezője a videó. Úgyhogy Pintér Róbert a vírus videókkal foglalkozik, meg a 2008-as kulcseseményekkel, mik történtek tavaly. De mi is az a vírus videó, Robesz? Hát ebben az esetben, amiről most én beszélni fogok, nem egészen az, ami egyébként szokott lenni. A vírus videó alatt most azt értjük, amit mondjuk így konzekvensen körbe küldenek egymásnak a felhasználók, és emiatt elterjed, és nagyon sokan nézik meg. Amúgy vírus marketingnek vagy vírus videónak olyasmit szoktak nevezni, amikor elkészítik magát a videót, és nem a saját erőforrások felhasználásával, hanem jellemzően maguknak, a nézőknek az erőforrásainak a felhasználásával küldik körbe, tehát egyfajta vírus jelleggel terjed el. Mármint a marketingesek készítik el azt a videót, és nem egy home videóról. Így van. Ebben az esetben viszont, amiket én hoztam, ez egy a time.com oldalon 2008-10 legnézettebb vagy legjobb vírus videóját vették alapul. Ezek viszont a felhasználók által készítettek. Ezeknek egy része, amiket én megnéztem, egy része profi, egy része meg fél profi, vagy egyáltalán nem profi, tehát ilyen amatőr videóként működik. Csak zárójelbe hadd szúrjam be, hogy milyen érdekes lenne az ilyen vírus videókból összeállítani egy műsort egy ilyen webcsatornán. Hát igen, csak ugye ezekkel a vírus videókkal az érdekes, hogy nem lehet tudni, hogy mit fognak megnézni a felhasználók, és attól lesz izgalmas, hogy megnézik a felhasználók, és akkor még több felhasználó nézi meg, és ettől lesz vírus videó. Tehát azt már csak akkor lehet bemutatni, amikor már megvan az eredménye a dolognak. Tehát a televíziók ezt, hát tulajdonképpen a televíziók is ilyesmivel küzdködnek, mert elindítanak tulajdonképpen egy műsort, és aztán az vagy beválik, vagy nem, és ha nem válik be, akkor le kell venni a műsort azelőtt, hogy mondjuk akár az a néhány produkció, amit leforgattak, az lement volna, vagy a szerződés szerinti kifutotta volna magát a produkció. Itt meg, ha meg beválik, akkor vírus videó lesz belőle. Itt meg a neten meg leforgatják, fölteszik, és aztán nem is gondolják, hogy milyen óriási hatása lehet. Mint a legelső példának, amit hoztam, aminek magyarosan úgy lehetne fordítani, vagy magyarra úgy lehetne fordítani, hogy hol a fenében van Matt. Matt egyébként egy Matt Herding nevű 32 éves, régebben videójáték tervezéssel foglalkozó fiatalember, aki 2003-ban kitalálta, hogy egy kicsit otthagyja a munkahelyét és elmegy utazni, és körbeutazta Ázsiát, és ahogy körbeutazta Ázsiát, több helyen egy nagyon furcsa táncot, egy jiget járt, egy elég vicces tánc, mármint, hogy ő előadja, és ebből egy videót vágott össze a különböző országokból, és elküldte a barátainak. És annyira megtetszett a barátainak, hogy tovább küldték, és aztán rengetegen megnézték ezt a videót, és felkarolta őt egy StrideGum nevű cég, és azt mondta, hogy én nem csinálok más, csak támogatom a te utazásaidat, utazz körbe a világot, csináld ezt a vicces táncot, vegyétek föl, csináltok belőle egy videót, a legvégére rakjatok ki engem, és akkor az emberek majd ezt megnézik. És hát hihetetlenül érdekes maga a videó. 14 hónap alatt 42 országba látogatott el, és ebből egy körülbelül 5 perces videódarab született, ahol tényleg ezt a 42 országot végigveszik. És én végignéztem ezt a videót, és hát úgy mondjam, a hatása alá kerültem. A zenéje is nagyon jó, a vágása is nagyon jó. Az, hogy az emberek mindenféle furcsa helyeken a világon, illetve számunkra ismerősebb európai környezetben is táncolnak. valahogy van egy olyan, volt egy olyan érzésem, hogy különbözők vagyunk, és mégis valahogy egyformák. Tehát nagyon jó érzés volt végignézni, és kicsit el is mosolyogtam tőle. De Schumettnek van egy nagyon érdekes mozgáskultúrája, látható. Egyébként igen, pont hát, ennek a videónak szabadesésben is, azt hiszem a Nevadában a mi űrállomáshoz kapcsolódó gyakorlaton is, ott a szabadesés közben is ott dzsigeltek, az például nagyon érdekes volt. Készült egyébként egy HD felbontású változata is ennek a videónak, és pont ezzel jelentették be, hogy a YouTube-on most már HD felbontású videókat is lehet nézni. Ezt akartad mondani? Ezt akartad mondani. Akkor nézzük a következőt. A második videó, annak van egy kis magyar vonatkozása, mert hogy Rubik kockával kezdődik, vagy az első képsorokban van Rubik kocka. Ez egy profi filmesnek a videója, nem biztos, hogy jól ejtem a nevét, Adam Pesapene, aztán majd lehet, hogy angolosan másképp ejtik, ez egy 35 éves New Yorkban élő digitális művész, aki egy tulajdonképpen álló képekből felvett sorozatot csinált, egy rövid klippet, ahol főz, és különböző nem főzéshez használt dolgokat úgy használ fel, mint a főzne, tehát mondjuk Rubik kockát földarabolja apróra, a pénzfáról veszi le a pénzt, és akkor azt földarabolja, és beleteszi fűszerként a főzésbe, és aztán utána hát mindenképpen egy tál spagettit készít el. Tehát rendkívül érdekes maga a képi világa, meg a mozgása, meg a milyen anyagokat felhasznál, meg az eltűnnek. Például vannak ezek a post-it cédulák, azokat egy késsel fölveszi, mint hogyha vaj lenne, és akkor az beleteszi a serpenyőbe, és akkor az ott eltűnik a serpenyőben, ahogy süti. Tehát nagyon érdekes az egész koncepció, hogy össze van rakva, nagyon vicces és igazán kikapcsoló videó volt. És a harmadik, amit elhoztam, nem fogom mind a tizet végigmondani, tessék elmenni és megnézni. Ehhez papír zsebkendőt ajánl az oldal, ez egy nagyon szívszorító történet a barátságról, ez egy dokumentumfilmnek egy rövid változata, ez Krisztiánról, az oroszlánról szól. 1969-ben a Harrod árult egy oroszlán kölyköt, amit két barát megvásárolt, és aztán elkezdték őt felnevelni, tehát ők lettek mondjuk így a falkája, és aztán annyira nagy lett az oroszlán a végén, hogy Kenyában szabadon engedték. És aztán időről időre meglátogatták, és egyszer jelentették nekik, hogy nem látták az oroszlánt már 9 hónapja, tehát valószínűleg teljesen elvadult, és már nem lehet vele majd találkozni, és megpróbálták még felkutatni, és elmentek ilyen oroszlán lesre. És miután több órán keresztül ott nézték azt a családot, amiről feltételezték, hogy ő is ott van, egyszer csak odajött hozzájuk egy oroszlán, és összeül elkezdtek idézőjelben, és aztán hozta az asszonyt is bemutatni a fiúknak, és hát szívszorító, egyszerűen fantasztikus én videó volt a barátságról, meg a szeretetről, meg egyekből a dolgokról. Elképesztő, hogy ez... Te is elpityeredted. Igen, hát majdnem. Egyedül voltam mondjuk a már a munkahelyen, mert onnan szoktam ilyenkor jönni, és már nem zavart volna senkit, de azért megálltam, hogy nem pityeredek el. Ajánlottad ez előbb, hogy nézze meg mindenki ezeket a videókat, de hol? Nagyon hosszú a címet, tehát ezt nem fogom tudni lediktálni, de hogyha a www.time.com oldalnak a címét beírja valaki, mondjuk a Google-be is beírja, hogy top 10 viral videóz, akkor ki fogja neki dobni. És egyébként ezek ismert videók, tehát viszonylag könnyű rájuk találni, és akkor bónuszként meg egy plusz egyet hagy mondjak, ez pedig a Hörcsög a zongorán című videó. Ez is nagyon jó, egy kis hörcsög pattogatott kukoricát eszik a zongorán, miközben nyomkodják alatt a billentyűket, és nagyon vicces és aranyos. 2008 kulcseseményeire térjünk vissza kicsit később, jó, hogy hadd maradhassunk még mindig az ilyen videós témáknál. Borek András már hetek óta készül arra, és dörzseli a tenyerét, hogy elmondhassa nekünk ezt a csodát, amit az XBMC, jól mondom a nevét, igen, a programnak jelent ez a bizonyos szoftver, mert hogy annyi mindent tud, és annyira jól néz ki, és egyébként is. Igen, első ránézésre nem tud annyi mindent, második ránézésre szépen, ahogy az ember ízlelgeti, meg elkezdi használni ezt a dolgot, meg utána olvas, hogy még mire jó, rájön, hogy ez egy nagyon nagy tudású valami. Visszakanyarodok a legelejére, hogy történt ez az egész. Ugye volt a Microsoftnak az első szériás, meg az a régi Xbox-a, és abban is volt ilyen hát korlátozottan kiváló média lejátszó alkalmazás, és hát néhány embernek ez pisztergálta a csőrét, föltörték magát a rendszernek a védelmét, hogy saját programot is lehessen futtatni, és összehozták az Xbox Media Center nevezetű alkalmazást, ami hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jóra sikerült. Tegyük hozzá, hogy egy professzionális grafikus felülettervező adta hozzá a saját munkáját, mint nyílt forráskódú alkalmazáshoz, és valóban nagyon kellemes, nagyon jó használható, nagyon intuitív felületet hozott össze, tehát ezt hozzá kell tenni, egy profi szakember is közte volt a grafikus megjelenítés elkészítésénél. De ez egy hihetetlen nagy siker lett magán az Xboxon, és hát úgy döntöttek talán egy fél éve, háromnegyed éve a fejlesztők, hogy ezt bizony az összes többi platformra is kidobják, és hát idén a Lifehackeren, meg minden más egyében, hogy lehet is szavazgatni, hogy milyen, melyik volt a legjobb ez, vagy a legjobb az, vagy a legjobb amaz, ez a program ez bizony tarol, de nem kicsit, hanem nagyon. De miért? Hát ez egy lejátszó program, gondolom videókat le lehet játszani, ilyenből meg már van annyi, hogy Dunát lehet velük rekeszteni. Igen, de nem ilyen. Nem ilyen, tehát maga az egésznek a szerkezete az olyan, hogy valóban egy 3 éves gyerek is elkezeli, nagyon intuitív, nagyon könnyű kezelni. Hogyha valaki tényleg arra használja, hogy csak az alapszolgáltatásait használja ennek a programnak, nagyon jól elboldogul, kellemes kezelőfelület, nagyon könnyű kezelni, föltelepíthet, megy. Tehát tényleg a háziasszonyok álma a média nézés szempontjából, és az egyszerű felhasználók álma is. Amiért érdekes, és ami nagyon sokat gondolkodtam, hogy egy média lejátszóban miért fontos, hogy szép legyen, hogy amikor elindítunk egy filmet, akkor úgyis az ember kipakolja a teljes képernyőre, és onnan már nem látja a kezelőfelületét, de valahogy mégis mindig ehhez nyúlok vissza. Tehát nekem nagyon sok média lejátszó van a gépen, hogy mindig megnézegetem a legújabbakat, legmodernebbeket, de ez miért jó, az miért szép. Hozzá kell tenni, hogy a alatta levő média lejátszó motor, hát az magyar termék, az M-Player-t használja, ami megint csak egy magyar nyílt forráskódú kezdeményezés. Bocsánat, ezek mind futnak? Csak bármin, Linuxon? Bármin. Xbox, Mac, Linux, Windows, amit akar. Kiló kenyérre is föl lehet rakni. Simán, tehát arra is föl tudod installálni, be van drótozva, megtalálod a reset gombot, alul a brúgon, akkor föl tudod rakni. Arra is van hack. Na, tényleg egy gyönyörű valami, és hát tényleg én nekem leesett az állam, mert ilyen szépet még nem láttam. De mit lehet vele csinálni a videó megnézésen kívül? Médiát lejátszani, de hogy milyen médiákat, ugye le tudja játszani, ha bedugod a számítógépbe, DVD-t lejátsza, letöltött filmet lejátsza. Viszont vannak hozzá ilyen nagyon kicsi mini alkalmazások, vagy ilyen kis pluginek, amiket szintén le lehet töltögetni. Így például a YouTube-ot is lehet így nézegetni, mint a televízió készüléket, hogy az ember tényleg egy ilyen minimális távirányítóval, tehát mivel az Xbox-ra készült, ugye elég korlátozott beviteli lehetősége van. Akkor ott is, mint egy ilyen a konzolnak a kontrollerére van optimalizálva gyakorlatilag a kezelőfelület, nagyon jól lehet kezelni, és le lehet tölteni, meg lehet tekinteni videókat, vagy összeállíthatsz magadnak egy YouTube csatornát, hogy mit tudom én, ilyen keresések. A YouTube-ról le tudom szedni az anyagokat? Le is tudod szedni, de meg is tudod tekinteni, úgy is összeállíthatod magadnak a csatornát, például most ugye a Monty Python ugye fönn van a YouTube-on, van neki egy ilyen akármilyes. Jó sok részből áll, ugye? De ő hivatalosan, és most már igen, azon keresztül terjesztik saját magukat, igen, és például összeállítasz magadnak egy ilyen Monty Python keresést, akkor van neked egy ilyen Monty Python csatornád rajta, tök jó, és hogyha Monty Python-t akarsz nézni, akkor oda kapcsolsz magadnak, és akkor kiválasztod. Nem az internetet indítom el, vagy a böngészőt, hanem ezt a szülésértetem, az én gyerekeim lovas videókat szeretik nagyon nézni, de nem szeretném, hogy bármilyen lovas videót megnézzenek, tehát amit én megnézek, odarakom, berakom biztonságosan, ők már megnézték, megnézhetik még igen, egyszer, akkor egy ilyen lovas csatorna van nekik, van, mondjuk belőle. Illetve, hogy visszakanyarodjunk például a neten megtalálható tévéadásokhoz, például a Google azt készített egy XBMC TV kiegészítést, ami szintén egy ilyen zip-fájl, letöltöm, kicsomagolom a videók könyvtárba, és utána böngészhetem, nem tudom, 100-valahány országnak az összes föllelhető online videó streamjeit, a TV csatornáit, többek között a magyar TV-t, vagy amit én szeretek, a külföldi hírcsatornákat, az ember ugyanígy váltogatja be a csatornákat, és nézi a TV-t. Zseniális. Tehát akkor ez az XBMC, ez nem egy szimpla videó lejátszó program. Nem. Ez egy média center, ami van benne, ugye MP3-akat is lejátszik, bármi mást, ugye az mindenféle ilyen vizualizációs felület, hogy repkednek a mindenfélek, amitől kitekeredik a szemed. Nem kell hozzá semmit se szívni, hogy élvez, még a, jönnek a lila képeslapok rendesen. Úgyhogy nagyon-nagyon jó. És, fölvenni is lehet vele? Még azt nem próbáltam, azt is tud valahogy, hogy így beteszed, és akkor automatikusan rippel, meg fölvesz. Ahogy most mi használjuk, én egy kis kiegészítést tettem a dologhoz, hogy érdekes módon nem tudom, hogy amióta felfedeztük ezt a dolgot, meg itt a ünnepek alatt ugye az ember a szemrágó gumiához fordul a tévéhez, de megnéztük, hogy milyen műsorok vannak. Hát sajnos azok a műsorok, amiket minket érdekeltek volna, azok mind ilyen hajnali egykor kezdődtek, vagy éjjel 11-kor, nagyon-nagyon nem volt nekünk kanalunk arra, hogy fönnmaradjunk akkor. Videomagnunk már régóta tönkre ment, úgyhogy nem tudtuk rögzíteni így ezeket az adásokat visszanézni, viszont szerencsére föltalálták már a torrent szervert, úgyhogy ezeket az adásokat én egy torrent szerveren, ugye ezek mindig fölkerülnek ide-oda amúgy, de ezek az adások az ember letölti és megtekinti tán szépen ezzel az alkalmazással. Gyönyörű, legkényelmesebb. Hol lehet letölteni? xbmc.org. Gondoltam, hogy az év első műsorában felelevenítjük a régi, a hét műtárgya rovatunkat. Mucsi Csabának mondom, hogy ez nem a Magyar Televíziós hét műtárgya, mert nálunk műbetűvel írjuk a műtárgyát. És itt mutatom nektek rögtön, mert nem kézzel fogható, hanem egy kép ábrázolja ezt a műtárgyat. A CES kiállításon most kapott forma és műszaki tervezés legjobb innováció kategóriában ez a bizonyos eszköz díjat. Ez kisebb, mint ahogy a képen látjátok, ez egy távirányító. Mekkora? Hát akkora, hogy a kezedben férjen el. Hát mutatja Balázs, hogy körülbelül negyede a képen láthatónak. Kétharmad. De a hallgató ezt nem látja. Mint egy kezedben, azért mondtam, hogy a tenyeredben elférő mint eszköz. Mint egy távirányító akkora. Mint egy távirányító. Ez egy jó hasonlat. Igen, tehát, hogy... És az a lényege, hogy van egy érintőképernyő rajta, ami nagyon egyszerű, hasonlóképpen egyszerű, mint az előbb említett XBMC-nél, tehát csak néhány ikonra kattinthatunk idézőjelben az ujjunkkal, és leegyszerűsítették vele a házi mozi rendszereknek az irányítását, és gondoltam, hogy erről beszélgessünk egy picit. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt az élményt, hogy beállítjátok otthon a házi mozi rendszert, van erősítő, DVD lejátszó, videomagnó, TV-készülék, most már set-top box is van, sőt, esetleg van DVD felvevő is, és mindegyiknek külön távirányítója sorban. Na és ez még hagyján, hogy mi tudjuk kezelni, de ezt el kell magyarázni otthon. Hogy na, hogy lehet bekapcsolni a DVD-t úgy, hogy szóljon 5.1-ben? Andrásnak egyébként volt erre jó megoldása. Annyira, hogy használatban is van nálunk otthon ez a jó megoldás. El ne áruljátok. Nem áruljuk. Jó, akkor menjünk tovább. Nem, mert reklámnak minősülni. Tehát van olyan gyártó, aki hasonló okos terméket gyárt, nagyon régóta, és amikor én ezt felfedeztem, és mindenki áradozott, hogy ez egy mekkora feleségbarát eszköz, pontosan emiatt, hogy csiliárd távirányító volt, akkor én Angliába tudtam megvásárolni ezt az eszközt, mert Magyarországon úgy néztek rám, mint egy újfertelemi betegségre, amikor mondtam, hogy én egy ilyen távirányítót szeretnék venni, és azóta nagyon jól működik, amikor annyi, hogy tévét nézek, így bekapcsolod a tévét, és akkor bekapcsolja hozzá az erősítőt, meg a mindenféle egyebet. Ami magától? Igen, magától. Tehát igaz, hogy 3 napig kellett bújnom a használati utasítást. Ez ezt, akkor megint nekem való. De hogy fölprogramozzam. Viszont utána így a kezébe adtam anyának, aki az első számú tesztpilóta, és be tudta vele kapcsolni a tévét. És amikor bekapcsolta a tévét, és csatornát váltott, akkor nem az a távirányító azt tudta, hogy nem a tévén kell csatornát váltani, hanem a set-top boxon. A hangot azt nem a tévén kell hangosítani, hanem az erősítőn, és így tovább, és így tovább. És a gyerekek másfél perc alatt elhangolták? Nem. Használják a gyerekek is, teljesen jól tudják kezelni. Tehát abszolút, én mindenkinek javaslom, hogyha valaki tud venni egy komoly ilyet, tehát nem ez a 1 forintos, amit tényleg ilyen zonderánga bódna adnak a Tesco-ba, mert az nem, az alkalmatlan erre, az egy parasztvakítás. De egy ilyen komoly... De ez egy ilyen komolyabb eszköz. Az a lényeg, hogy programozható legyen. De jól lehessen programozni. És itt ez a lényeg, és valószínű, hogy ezt is jól lehet programozni erre a feladatra, hogy amikor megnyomod azt a gombot, akkor nem egy parancsot ad ki egyébként ezeknek az eszközöknek, hanem nagyon sok parancsot, amit egyébként neked a 28 000 távirányítón ki kéne adni. Amit említettél, annak egyébként nagyon sok gombja van ennek a távirányítónak. Ez egy rendes távirányító. Rendes távirányító. És a hallgatók kedvéért mondjuk, hogy ezen a most díjat nyert távirányítón kevés van, kevés ilyen gomb, de gondolom, hogy egyébként meg lehet találni. Gondolom, hogyha benyomod, hogy a tévét benyomod, akkor gondolom előadja ugyanazokat a 1-2-3-4-t. Bocs, az egészben nekem azt tetszik a legjobban, hogy a gombok azok nem ilyen hagyományos gombok, ez valami érintőképernyő lett, nem? Igen. És az érintőképernyőn van itt 6 darab ikon, tehát vizualizálva van, hogy tévé, és akkor lehet látni rajta, hogy ez tévé, vagy a play game, és akkor ott van a konzolnak a képe. Tehát látni, nem ott kell olvasgatni sötétben, ugye ez az ember sötétben néz tévét, nem nappali világos, nem látni, hogy mi van ráírva a gombra, meg minden. Igen. És tehát vizuális is. És egyébként ezeken a ikonokon, a 6 darab ikonon kívül azért van néhány hagyományos gomb, de azok is teljesen egyértelműek és megszokottak, tehát hangerő leföl, illetve csatornaváltás, meg a DVD-knél megszokott jobbra-balra leföl, illetve enter gomb, és ennyi. Amit én vettem, annak is van ilyen verziója, már akkor is volt egyébként, és az is mindenféle díjakat nyert azzal. Na, ki fog ilyesmit, ilyet vagy ehhez hasonlót beállítani otthon? Hát lehet ilyet kapni. Hát olyat, amit András mond, hát olyat már, igen. Már lehet kapni nálunk. Hát azt mondtad, hogy Angliába kellett. Igen, mert én 2001-ben vettem. Ja, tehát már ilyen készülékek nálunk elérhetők. Már elérhető. Info szótár, és abban is egy média lejátszó. Hogy, Zoli? Hogy te is média lejátszózol? Ennek véletlen lehet az oka csak. Az interneten találtam egy érdekes hírt, tudniillik, most bajban vagyok. Na mindegy, szóval volt néhány olyan média lejátszó, ilyen hordozható média lejátszó, ez van néhány olyan, amelyik az elmúlt év végén, amikor 2008. december 31-én 24 óra 59 percről 2009. január 1-én 0:00 percre állt át az idő, ugye az évszámváltásnál, akkor egyszerűen lefagytak. És ez a cikk arról szólt, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni, én most ezzel nem foglalkozom. Ezek kézzelfogható média lejátszók, nem olyan szoftver, mint amit András mesél. Nem, média lejátszó eszközök, hordozható eszközök. Egyrészt a három betűs mániám miatt foglalkozom ezzel, mert ez is ugye három szóból álló kifejezés az angolban, magyarban ez nem három szó, az angolban három szó, és ilyen módon klasszikus három betűs rövidítést kapott, PMP, tehát Portable Media Player, tehát hordozható média lejátszó. Ugye ennek a szerkezetnek az alapja, az alapeleme az a média lejátszó, és a meghatározó elem, ami a jelzője, az a hordozható, tehát hogy mobil maga az eszköz, ez derül ki egy pillanat alatt róla, és roppantul érdekel én a grammatika után jelentéstanilag, hogy ez már nem akár, tehát nem MP3 lejátszó, meg nem is zene lejátszó, hanem média lejátszó. Tehát a média az most már egy abszolút multifunkciós kifejezéssé vált a magyarban. Sőt, hogyha visszamegyünk oda, hogy ennek ugye az alanyesetű formája az a médium, akkor már teljes összevisszaság van ennek a jelentés tartományában. Ez a legújabb jelentés a médiának ugye voltak éppen a multimédia. Tehát, hogy különböző közvetítő eszközök útján juthat el hozzánk, különböző közvetítő eszköz alatt értem, az, hogy különböző kódolásban juthat el hozzánk az információ, és ezek a hordozható kis eszközök, kis kütyük ugye a zsebünkben elférnek, ezek már ilyesmire képesek, tehát nem csak zenét játszanak le, nem csak hangállományokat hallgathatunk rajta, visz, akár szöveget is, vagy akár rögzíteni is tudják ezt, hanem olvasható állományokat is vissza tudunk rajtuk nézni, mert van rajta képernyő, illetve képeket, és akár videóeszközöket is. Tehát ez maga a média, amit lejátszik ez az eszköz. Mondom, tehát újságolvasó eszköz, könyvolvasó eszköz, diavetítő eszköz. Igen. És filmnéző. Ezek filmnéző, és ezek teljes mértékben elérhetőek mindenki számára. Egy dolgot hagyj fűzzek hozzá, találkoztam az ostobaságnak a világcsúcsával, és nagyon-nagyon kötődik ez a témához. ezeket az eszközöket, amik egyre több mintent képesek lejátszani, ezeket elkezdték az MP, mint MP3, MP4, ennek a folyamán MP5, MP6 és MP7 lejátszoknak hívni. Mert az MP3 az még csak zenét játszott, az MP3 lejátszott, az MP4 lejátszó már videót is lejátszik, az MP5 lejátszóban már van rádió is, és az MP6-ban nem tudom mi van, de ez valami olyan elképesztő butaság, hogy nem hittem a szememnek, hogy ilyen létezik. Vajon a Fraunhofer intézetben mit szólnak mindenhez? Valószínűleg a hátukon pörögnek a röhögéstől. De tudni, hogy a Fraunhofer intézet találta ki, hogy az MP típusú kódolás, vagy... MP3-at, igen. Na, szóval... Ami egyébként MPEG 2, Layer 3. MPEG 1, Layer 3. Igen. Rendesen kifejtve. És ezután elkezdtem gondolkodni azon, hogy jó, rendben van, de miért player? Miért lejátszó? Tehát miért a játék szó van ennek a tövében, tudnélik a megjelenítésben? Mert ez a play ebben a jelentéskörben ugye azt hordozza, hogy tehát megjeleníti. Mert vizuális állományokat nem játszunk le semmit. Megjelenik egy kép, vagy hogyha egy szöveges állományt, egy dokumentumot látok a kijelzőt, ott sem játszik le semmit. Igen, a lejátszást erre a műsorszerűségre szoktuk mondani, hogy egymás után jönnek különböző de tartalmak. Miért? De miért? Miért? Miért? Arra jutottam, hogy a játszás az voltaképpen valamiféle mozgással van kapcsolatban a jelentés hátterében. Műszaki szaknyelven szokták mondani, hogyha valamilyen holt játékot állítunk be, ugye? Kormányon, vagy futóművön, vagy akárhol játéka van egy kicsit, tehát mozoghat. Mindig valami a mozgással van kapcsolatban a játék szó. Uh-huh. És innentől kezdve ugye mi lehet? Hát a gramofonok, a lemezjátszók, ugye ott is mozog valami, aztán a magnetofonban is mozgott valami, és eljutottunk a DVD, meg CD lejátszó, ezek mind játszottak, MP3 lejátszó, meg ezek a média lejátszó, mert semmiféle mozgó alkatrész nincs, viszont annyira megszoktuk, annyira megtanultuk ezt a kifejezést, ez a képi jelentése az áttevődött voltak éppen erre a funkcióra, az általános megjelenítés, az már lejátszás mindenhol. Info szóltál jövő héten is. Kezdtük a mai műsort a CES-sel, a CES-sel, vagy szórakoztató elektronikai kiállítással, és azzal is fejezzük be. Mert Spányik Balázs a kiállítás előtt bejelentett egyik legfontosabb dolgot már használja pár napja. Igen, ma, amikor ezt a műsor, amikor a műsor adásba került tulajdonképpen a rádióban, ugye hétfő van, de amikor fölveszük, az is ma van, és az éppen az előző hét szerda. Mindig ma van. Igen, mindig ma van, és ezen a bizonyos szerdán este, hát a mi időnk szerint már az csütörtök hajnal, de Amerikában szerdán este van annak a CES-nek tulajdonképpen a megnyitó kulcsbeszéd, amit azt hiszem, hogy a Ballmer fog tartani. Ugye a Microsoft elnökéről van szó, és ennek a nyitó beszédnek a keretében rengeteg bejelentés és lehet számítani, részben a Windows 7-tel kapcsolatban, ugye e körül zajlik mostanában elég sok esemény. Csak közben mondom, hogy András közben mutatja, hogy Ballmer hogyan adja elő mindezt a prezentációban. Igen, tudjuk, developers. Nem, az egy másik konferenció. Tojásosra gondolsz? A tojási, az meg aztán végképp a szégyen, azt talán gyorsan felejtsük is el. A lényeg az az, hogy a karácsonyi ünnepek alatt kiszivárgott ez a történet. Képzeljétek el az internetre, nem meglepő módon. És le lehet már tölteni tulajdonképpen azt a 7000-es számú változatát a Windows 7-nek, amire azt gondoljuk, hogy ez lesz majd a béta, amit ki fognak adni. Állítólag csak egyetlen béta lesz, úgyhogy nem kell számozgatni béta 1, béta 2, béta 3-nak, mert hogy ő lesz egyedül. Egyébként decemberben már volt arról szó, hogy hamarabb fogják kiadni a Windows 7-est. Igen, igen. Nagyon úgy tűnik egyébként, az szintén egy mai hír, egy mai kiszivárogott hír, hogy július 1-től lehet majd olyan hardvereket kapni, olyan Notes gépeket vagy számítógépeket, amelyekkel, hogyha még Vistát adnak operációs rendszerként, már ingyenes lesz a Windows 7-re való átállás. Tehát, hogyha a július 1 után veszel ilyen számítógépet, és még nem Windows 7-et kapsz hozzá, akkor megkaphatod, majd ingyen frissíthetsz a Windows 7-re. Tehát abszolút úgy tűnik, hogy ebben az évben megvalósul még ez a történet, és lesz Windows 7-ünk. Hát, nyugtával dicsérjük. Igen, majd meglátjuk. Szerintem lesz. De azt kell mondjam, hogy döbbeltesen jó ez a béta változat. Tehát tényleg fönn van most már több mint egy hete a gépemen, és bár leküzdöttem a kezdeti problémákat, ugyanis van egy elég komoly probléma rögtön az elején, nekem nagyon régi a gépem, a gépem az alaplapnak a BIOS-a. Az mit jelent, hogy régi nálad? Mindjárt elmondom, az alaplapnak a BIOS-a, az 2004 októberi, tehát akkor nyújt utoljára hozzá az alaplap gyártója. És úgy tűnik, hogy valami elég komoly kompatibilitási probléma van itt ebben a dologban, ugyanis úgy tűnik, hogy a 2005 előtt gyártott alaplapokra nem nagyon fog akarni fölmenni majd a Windows-ét, egyszerűen nem tud bebútolni a DVD-ről. Ez egy érdekes dolog, berakom a DVD-t, azt mondom, ne, akkor indítsuk el a telepítőt a DVD-ről, és azt mondja, hogy én ezt nem. És szemlátomást, van is különbség, egyébként összehasonlítottam az XP-nek és a Vista-nak a telepítő DVD-t, meg ezt a Windows 7 telepítő DVD-t, és van közöttük különbség, tehát pont a boot részben, úgyhogy valamit változtattak rajta, amitől az ilyen 3-4 évnél régebbi gépek esetleg csúnyán néznek majd tőle, de ezt a problémát leküzdve... Hogy küzdötted le? Átverted a Windows 7-et? Nem, hát föltevítettem egy XP-t. ez a szomorú hírem volt. Föltevítettem egy XP-t, és az XP-ről elindítottam a telepítését. Akkor már nincsen vele semmi gond, sőt a telepítő nagyon okosan és udvariasan összepakolja nekem a teljes XP-t egy Windows.old nevű mappából, utána egy mozdulatlan kidobtam a szemétbe, és akkor így innentől kezdve tulajdonképpen rendes natív Windows 7-esem lett. És nagyon jó, nagyon, egészen stabil már, nagyon gyors, szintén mai hír, és szintén a CES-hez kapcsolódik, hogy az Asus bejelentett egy olyan PC-t, ami Windows 7 fog futni. Most akkor gondoljatok bele, azért ezt a Vistával mondjuk nem hiszem, hogy bárki is megmerte volna tenni. Ezek szerint mert hogy erőforrás igényes. Igen. Nem erről volt híres, ez a Winchester darálás, az nem egészen összeegyeztethető az EEPC-k világával, de ezek szerint az Asus már megmeri ezt tenni, hogy azt mondja, hogy az új operációs rendszerre épít majd egy ilyen jó kis hordozható kis gépet. Mondj egy-két konkrétumot, hogy mitől olyan jó, vagy mi az, ami hasznos a Windows 7-esben? Működik. Hát, igen? Mindenképpen. Tehát ezt mindenképpen pozitívumként említeném. Ugye már beszéltünk a korábbi műsorban a felületet ért változásokról. Nagyon alaposan átalakították a tálcát, a start menüt és a tálcának az értesítési területét, ami egyébként mindenképpen hát hogy mondjam, szóval szokni kell. Egyáltalán nem valami megnézed, hogy ez pozitív irány, tehát én még szenvedek tőle, nem nagyon látom azt. Ugye az átalakítás lényeg az, hogy nem a futóprogramoknak az a régi gombi jellegű kijelzése van már a tálcán, mint eddig volt, hanem csak az ikonjai vannak ott, és ugyanúgy vannak kinn azok az ikonok, amiket pedig a régen a gyorsindítás eszköztáron egy gombimással elértünk, és elindítottunk egy programot. Most ezek így teljesen keverednek egymással, és egyszerűen nem tudom megmondani, hogy mi az alkalmazás, ami fut, és mi az, ami nem fut. Tehát ami csak úgy ott van ikonként, és majd egyszer csak el tudom indítani. Az ötlet nem feltétlenül rossz, csak ebben a megvalósításban egy kicsit gázos. Mondok egy példát, hogy hol van probléma. Például megnyitok egy mappát, egy mappának a nézetét, az ugye lenn van a tálcán egy olyan gomb, ami magát az intézőt szimbolizálja a tálcán, de amikor rápillantok a tálcára, akkor nem találom meg ezt a dolgot rögtön. És akkor megnyitom még egyszer, és azt egyszer csak ránéztem, és kérdeztem, hogy ez a mappa már ötször van kinyitva egymás mellett. És ezeket szépen összegyűjti ugyanazzal a gomb alá. Ha ráviszem az egret, akkor gyönyörűen megmutatja mind az öt ablakot, ki tudom választani, hogy az ötből melyiket szeretném utána látni a képernyőn. Akkor van egy fontos kérdésem, át lehet kapcsolni klasszikus nézetre? Klasszik nem lehet átkapcsolni a klasszikus nézetre, sőt a start menőnek a klasszikus nézetét is kivették belőle, amit nagyon sokan sérelmeztek. Azt lehet csinálni, hogy vissza lehet kapcsolni a tálcának a működését arra, hogy ne csak ikonokat, hanem gombokat mutasson. Tehát ez mondjuk nem összekeverendő a teljesen klasszikus nézettel, ami az a legcsompibb kinézet a Windowsnak, amikor ilyen baltával faragott teljesen szögletes ablakaink vannak, de szóval valamennyire vissza lehet állítani, és több ilyen Windows kritikus javasolja is a Microsoftnak, hogy gondolkodjanak el, hogy a végleges változatban esetleg nem ezt a teljesen ikonformájú dolgot hagyják benne. Egy komoly kérdés, sok honfitársam nevében teszem fel a passziánsza, hogy áll a rendszer, megnézted? Hát most megfogtál, Robert, mert pont a játékokat nem néztem meg, de egyébként, hogyha már ha szóba kerültek a játékokat, hagyd mondjam, hogy kidobtak egy csomó sallangot belőle. Nem tudom, emlékeztek, hogy amikor a Vistát bejelentették annak idején, akkor ugye arról szóltak a Vistáról szóló hírek, illetve cikkek, hogy mennyi mindent belepakoltak, egy kis Windows, vagy fényképnézegető rendszerező bigyuszka, egy kis ilyen bigyusz, olyan, és ilyen rengeteg ilyen kis alkalmazással tele lett pakolva, ezt most mind kilapátolták belőle, semmi ilyesmi nincsen benne, és azt mondja a Microsoft, hogy akinek bármire szüksége van, az a Windows Live család kategóriában ezt majd le tudja hozzá tölteni külön. Tehát nem jön az operációs rendszer. Nem hülyeség egyébként. Én azt kérdezném, hogy milyen lejátszó van hozzám. Hát, volt olyan hír, hogy a Silverlight-ot beleteszik? Vagy pedig a Windows Media marad benne? Hát a Windows Media Player benne van, az biztos, a 12-es Media Player. Ezzel kapcsolatban hagyd mondjam el gyorsan a következő problémát, és kicsit olyan irányba megyünk, hogy csak a problémákat soroljuk, de ez egy elég komoly probléma. A Media Player 12-esnek, illetve hát az összes Media Playernek van egy olyan funkció, hogy le tud tölteni az internetről információkat az MP3-akhoz, a lejátszott számokhoz. Na most a Media Player 12 bétája, ami most benne van ebben a Windows változatban, az ilyenkor megeszi az MP3-oknak az első néhány másodpercét. Tehát, hogyha nagyon kell vigyázni... Levágja. Igen, tehát egész egyszerűen úgy írja be ezt az információt, hogy hús az első néhány másodperc eltűnik a számból. Úgyhogy senkinek nem ajánljuk, hogy a bétával MP3-okat játszon le, hogyha egy módon. Minden egyes lejátszásnál levágja, vagy csak egyszer vágja le? Ez jó kérdés, nem tudom, nem próbáltam ki. De ez egy közismert probléma, és a Microsoft elismerte, hogy igen, ez valóban benne van. De egyébként éppen ebből kifolyólag, még az is előfordult, hogy nem pont ezt a verziót fogjuk megkapni bétaként. Még nem tudták eldönteni, hogy ez feature vagy bug. Tehát korábban már beharangozták, hogy ez a bizonyos 7000-es számú változat lesz a nyilvános béta, amit majd elérhetünk az interneten is, de most, hogy azért találtak ebben már így a kiszivárgott verzióban ilyen komolyabbnak tűnő problémákat, lehet, hogy még reszelnek rajta egy kicsit. Hivatalosan még semmi nincs bejelent, hogy mikor jön. Elvileg ezen a bizonyos mai, vagy hogyha az adásnapját tesszük, akkor a múlt heti CES nyitó lehet erről szó, illetve rákövetkező héten pedig lesz egy Microsoft fejlesztői konferencia, ahol szintén még lehetőség van arra, hogy bejelentsék. Tehát várhatóan így a január közepe az a legkésőbb világom, ameddig nyilvánosságra hozzák majd. Mondjam már azért egy-két dolgot, ami pozitív a Windows 7-es mellett. Tehát mi az, amiért dicsérik a fórumokon, illetve mi az, amit te pozitívnak találsz? Akkor mondom, közelítsük meg onnan, hogy a Vistalok az egyik legjobban utált funkciója, az bizonyos UAC című dolog volt, ami ugye arról szól, hogyha bármilyen olyan funkciót vagy olyan programot akartál elérni a Vistában, amelyhez rendszergazdai jogosultság kellett, akkor fölugrott egy ablak, elsötétült a képernyő, és na, most kattints ide, és oké, és biztos vagy-e benne 100%-ig. Rettenetesen utálták az emberek, és nagyon sokan ki is kapcsolták, ami ugye egy alapvető probléma, mert innentől kezdve, hogyha kikapcsolom a biztonsági funkcióját egy operációs rendszernek, akkor minek került bele, akkor már nem véd annyira. Tehát nincs meg a védelemnek ez az alapvető vonala. Ezt nagyon ügyesen átalakították. Egyrészt be tudod állítani már három lépcsőben, hogy mennyire kiabáljon, tehát mennyit ugorjon fel, és mennyit figyelmeztessen, vagy mennyit kérje tőled az engedélyt bizonyos funkciókhoz, de egyáltalán hozzá sem nyúltam. Tehát az elmúlt egy hét alatt nem nyúltam hozzá, és kétszerre találkoztam vele. Tehát ebből a szempontból teljesen jó. Ami nagyon jó még az, hogy nagyon jó a kompatibilitás. Ugye a XP-ről Vista-ra való átállásnál alapvetően megváltoztak a ilyen technikai, strukturális dolgok. Például teljesen megváltozott a drivereknek a rétege, ezért majdnem minden hardverhez új drivert kellett írni. Itt a Windows 7-re való átállásnál nincs meg ez a probléma, tehát tulajdonképpen az összes olyan szoftvered, hardvered, ami már kompatibilis a Vista-val, kompatibilis lesz a Windows 7-tel is. És az XP? Visszafelé kompatibilitás természetesen megvan, akár hogyha legrosszabb esetben be tudod állítani azt, hogy a maga az alkalmazás az XP kompatibilis módban fusson, és akkor nincsen ezzel gond. Hát mondjuk jó esetben nincsen vele gond, de tényleg nem találkoztam. Az összes olyan programmal, amit kipróbáltam, az szinte mind fölment. Az egyetlen kivétel ezek közül talán a Skype volt, amire rögtön azt mondta, hogy na ez a Skype a jelenlegi változatában azt még ne akarjak okvetlenül futtatni, és hogyha minden áron akarom, akkor az a saját felelősségem. Azt ami nagyon tetszett még, az a képernyővel kapcsolatos beállítások. Ugye nem tudom, mennyire szoktátok ezt nézegetni az XP-ben. Tulajdonképpen eljutottunk arra a pontra már, hogy óriási képernyőink vannak, és a pixelek egyre kisebbek lesznek, szinte láthatatlanok lesznek az ikonok, és az XP-nek nem volt igazán jó megoldása arra, hogy ezeket dinamikusan nagyítsa, kicsinyítse. A Vistában már voltak erre kísérletek, a Windows 7-ben nagyon jól megcsinálták. Tehát akár azt tudom mondani, hogy akár DPI szinten tudom állítani, hogy milyen felbontása van, felbontása legyen a képernyőmnek. Akár... Ez az a probléma, hogy minél nagyobb a képernyőm, annál kisebbnek látom az ikonokat. Az elemi képpontokat. És nem lehet elolvasni sem. Van, meg a szöveget, és nem tudod elolvasni. Ezt nagyon jól megcsinálták. Tehát konkrétan olyat tudok mondani, hogy 150%-ra nagyíts föl mindent, ami megjelenik a képernyőn, és ettől nem fog ez ugyanúgy szétesni, hogy mondjuk az XP-n szétesnek ilyenkor a dolgok, hanem nagyon szépen, és teljesen simán minden. Arányosan. Igen, arányosan felnagyul, és tökéletesen lehet használni. Ez is nagyon tetszett. Van még rengeteg másik újdonság, úgyhogy szerintem majd később térjünk rá vissza. Például jövő héten. Akár.